کل کس کس نے روزہ رکھا تھا؟ سبحان اللہ، اتنے سب نے رکھا تھا ماشاء اللہ. آج تو ہم نے وہ ترکیب 20-25 کی ترکیب کی ہے، کیونکہ یار وہ بغیر روزے کے بہت بےچارے آ کر سمجھتے نہیں، اتنا سمجھاؤ تو ٹوٹ پڑتے. ارے وہ روزے دار تو ہیں لیکن انتظام 20-25 کا ہے، تو آپ پیسے دو گے تو منگوا لوں. جمال احمد دل ہے، دل ہے بیر ہیں. سبحان اللہ، پیسے نہیں دینے. نہیں یہ غریب لوگ ہیں بےچارے، چھوڑے نہیں. مگر جو روزہ رکھے پھر وہی کھائے نا، پھر بیچ میں وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں. وہ بھلے نہیں، جو نہیں رکھتے بیٹھ جاتے ہیں بےچارے، اب کریں کیا، مانتے نہیں، گناہ ثواب میں کم سمجھتے. تو آج اس لیے میں نے ٹوکن رکھے تھے کہ جو روزہ رکھے اس کو میں دوں. وہ چار کو تو ٹوکن دے چکا ہوں میں، لیکن اب نہیں، روزے رکھنے والے زیادہ ہیں یا چلو، مگر اب تو یہ لے لیں گے ہاتھ بڑھا کے، جن کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا وہ بھی، جو مجرمانہ ذہن کے ہوتے ہیں نا، حلال حرام میں کم سمجھتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹ بول کے آ جاتے ہیں، اندر میں آ جاتے ہیں جھوٹ بول کے آنے والے. آج امین آئے وٹ ہونا بھی ہوگا، روزہ دار ہوں گے اس کو ہی اندر ہوں انشاءاللہ. ان کو ادھر سے آج یا آپ بھی ادھر سے، تاکہ یہ میرا کام چالو ہو جائے. وعلیکم السلام. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سولہ تو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سے کرو شفیع تیری سرکار میرا وہ کر اجازت دے ان کے ہاتھ میں ہمارا کھانے پینے کا حصہ سے میں لوں گا تو پھنسوں گا ان سے آپ کہیں اچھا آپ کی اوپر اچھی ہے اللہ قبول فرمائے تیری ہی لیے راہ گدا دے راہ ہو جو بھی لیے راہ گدا دے راہ ہو تسلی کو دیکھا انہیں محاشر میں تو رحمت پکارا دیکھا انہیں رحمت محشر میں پکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بدا ہو آزاد ہے جو Oh, دے اور خود رہے مگتا کا بھلا ہو خود ہی دے اور خود رہے مگتا کا بھلا ہو ادبر نہ ہم سے خدا ہو ہے دل کے ادبر جس بھی مارو سارے زمانے سے نہ ہو تمہارے تو وہ ہے سارے ہے ہم کو دیدانے سے جیسے ہماری عیب پوش آپ کرتے ہیں وہاں عزت یا رسول اللہ تمہارے تو وہ احسان جنا فرما دیا اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو سے پڑا پڑتا تمہارے ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے نہ پہنچے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے پہنچے کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے نہ پہنچے کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو گئے گزرے زمانے سے اس نام خود پاک اپنا بھی شہدا ہی ہے اس نام پاک کا اتنا بھی مہے بدن صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ اللہ جمل جائے میرے گل کا پسینہ اللہ جمل جائے میرے گل کا پسینہ اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. Thank you.